Radyo Tiyatrosu. Mumyalar. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Alfred Hitchcock. Uyarlayan Tayfun Türkili. Kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Merhaba, ben Alfred Hitchcock. Mesleğim insanları korkutmak, korku filmleri çekmek ve en güzel korku öykülerini seçmektir. Birazdan dinleyeceğiniz oyunu sizler için ben seçtim. Amacım sizlere hoşça korkulu ve heyecanlı dakikalar yaşatmak. Umarım biraz korkarsınız. Profesör Holloway Dart, senatomuzun sizi neden buraya çağırdığını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum sayın dekan. Üniversite senatomuz sizi bilimsel çalışmalara aykırı deneyler yapmaktan suçluyor. Ne diyeceksiniz? Saçma! Ben bir bilim adamıyım baylar. Sizin aykırı dediğiniz deneyleri de bilim adına yapıyorum. Bu yüzden beni yargılamaya hakkınız yok. Lütfen sakin olun profesör. Senato, üniversite çatısı altındaki her öğretim üyesini çalışmalarından dolayı yargılama hakkına sahiptir. Kaldı ki siz bizim onayımızı almadan bir takım saçma sapan araştırmalara kalkıştınız. Sayın dekan, sizin saçma sapan dediğiniz çalışmalar eski Mısır dönemindeki mumyalara aittir. Onların inanışına göre bazı şartlar oluştuğu takdirde mumyalanmış cesetler canlanabiliyormuş. Hah, nasıl olur da böyle bir safsataya inanırsınız profesör? Yüzyıllar önce mumyalanmış cesetlerin tekrar dirilebileceğine inanmak sizin gibi bir bilim adamına hiç yakışıyor mu? Ben inandığımı söylemiyorum Profesör Webster. Sadece eski Mısırlıların bu inanışının nereden kaynaklandığını araştırıyorum. Bu saçma bir inanış değil mi profesör? Ölümle bedeni terk eden ruh aynı bedene geri döner mi hiç? Bakın, onların bu inancı saçma görülebilir. Ama bir bilim adamının görevi her türlü bilgiyi incelemektir. Eski Mısırlıların bu inanışı zamanımız bilginleri tarafından ciddiyetle tetkik edilmemiştir. Neden bugüne kadar süregelen bu ihmale ben son vermeyeyim? Ha, çok saçma. Mumyalanmış cesetlerin tekrar canlanabileceği ihtimalinin araştırılmasının nesi ciddi ki? Siz bilim adamı kisvesine bürünmüş bir Hint faşirinden başka bir şey değilsiniz. Heh. Meslektaşım doğru söylüyor. Saçma ve batıl şeyler üzerinde zaman kaybetmek bir bilim adamına yakışmaz. Daha ciddi şeylerle uğraşın. Sözlerinize dikkat edin baylar. Hakaret etmeyin. Ben ömrümü arkeolojiye, bilime, ilime adamış bir profesörüm. İnançlar inanışlar doğrudur ya da değildir ama tarihteki yerini almışsa bunun araştırılması bilim adamıyım diyen herkese düşer. Baylar, baylar, baylar, lütfen sakin olun. Sakin olun. Profesör Holloway Dart, üniversite senatomuz hakkınızdaki kararı vermek için oturuma bir saat ara verecek. Ne oldu profesör? Senato bir kararı vardı mı? Karar için toplantı halindeler ama sanırım beni üniversiteden atacaklar West. İyi ama ne sebep gösteriyorlar efendim? Sebep? Araştırmalarımı kıskanmaları. Ama bu haksızlık efendim. Ben yıllardır sizin yanınızda asistan olarak çalışıyorum. Siz değerli bir bilim adamısınız. Teşekkür ederim West. Ama dekan ve senato üyeleri senin de aynı fikirde değiller. Peki sizi üniversiteden atarlarsa ne yapacaksınız efendim? Bilmiyorum West. İşsiz kalmak o kadar önemli değil de çalışmalarıma ara vermek zoruma gidiyor. Eski Mısır'da bir insanın öldükten çok sonra yeniden hayata başlayacağı inancı son derece ilgimi çekiyordu. Tam da işin sonuna gelmişken. Hadi duruşma başlıyor, içeri girelim. Profesör Holloway, karar ne olursa olsun yanınızdayım efendim. Sonra görüşürüz West. Profesör Holloway Dart, senatomuz üniversite bilimsel çalışmalar komitesinin onay vermediği bir çalışmayı ısrarla sürdürdüğünüz için üniversitemizden ilişkinizin kesilmesine karar vermiştir. Yapamazsınız bunu, hakkınız yok. Benim çalışmalarım geleceğe ışık tutacak çalışmalardır. Üzgünüm profesör ama bu karar oy birliğiyle alınmıştır. Beni attığınız için pişman olacaksınız. Çok pişman olacaksınız. Üzülmeyin profesör. Ben yine size asistanlık yapmaya devam edeceğim. Ama sen üniversitede çalışıyorsun West. Duyarlarsa seni de atarlar. Merak etmeyin. Kimseye söylemem efendim. Hem benim derslerim öğleye kadar. Ondan sonra hep boşum. Nasıl istersen West. Ama söyleyeyim sana. Asistanlık ücreti veremem. Sizden para isteyen kim profesör? Ben sizinle çalışmaktan büyük bir onur duyuyorum. Sağ ol West. Madem öyle çalışmalarımıza hemen kaldığımız yerden başlayalım dostum. Biliyorsun üzerinde çalıştığım konu eski Mısırlıların ölülerini mumyalama konusuydu. Mısırlıların ölülerini mumyalamalarının sebebi vücudu terk edip giden ruhun bir gün geri dönerek muhafaza edilmiş cesede geri gireceğine inanmalarıydı. Böyle bir şey olabilir mi profesör? Yani bu size mantıklı geliyor mu? Bilmiyorum Besin. Madem böyle bir inanış ve uygulama var, bunu araştırmak bilim adamı olarak görevimiz. Haklısınız efendim. Peki şu ana kadar neler öğrendiniz? Eski Mısır'da ancak en yüksek rütbeli rahiplerin öğrenmesine izin verilen, bir insanı öldükten çok sonra yeniden hayata başlatmak için gerekli olan 6 şarttan 5'ini öğrendim. Peki ya 6. şart? Bir tek onu bilmiyorum. Ama eninde sonunda onu da öğreneceğim. Bu son sırrında bir parça papirüs ya da silik bir kitabe taşı üzerinde dikkatimi çekmek için bekleyip durduğunu hissediyorum West. Yani bu işlemler eksiksiz yerine getirilirse bundan asırlarca önce mumyalanan bir ceset tekrar diriliyor, öyle mi profesör? Bunu tatbik etmeden anlamak mümkün değil West. Ama eski Mısırlılar buna inanıyormuş ki cesetlerini mumyalatıyorlarmış. Peki şimdi ne yapacağız profesör? 6. şartın ne olduğunu araştıracağız West. Tabii bunun için de bize para lazım. Mısır'a gidip oradaki kitabeleri incelemek, hatta Mısır'dan mumyalanmış bir çift mumya getirmek. Kısacası bütün bunlar için para gerek bize. Ben bakarım efendim. Alo, Profesör Holloway Dutton evi. Profesör siz misiniz? Hayır, ben asistanıyım bayan. Özür dilerim, profesör orada mı? Tabii burada, kim arıyor? Ferenc Fırtışehri Kadınlar Kültür Kolu Başkanı Bayan Valerie Palmer'li arıyor, der misiniz lütfen? Tabii bayan, bir dakika rica edeceğim. Profesör Valerie Palmer'li arıyor efendim. Valerie Palmer'li mi? Aa, hatırladım. Geliyorum West. Alo. Profesör nasılsınız? Ah Bayan Palmer'li. Sesinizi duymak ne güzel bir duygu. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun. Hatırlarsanız 2 yıl önce şehrimizde bir konferans vermiştiniz profesör. Doğrusu bütün kadınların ilgisini çekmiştiniz. Ah tabii tabii. Hatırlamaz olur muyum Bayan Palmer'li? Sizi yine şehrimize konferans vermeye davet ediyorum profesör. Gelir misiniz? Bilmem. Şu anda öyle yoğun bir çalışma içindeyim ki. Lütfen kırmayın beni. Eğer gelirseniz sizi malikanemde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağım profesör. Peki Bayan Pamirli. Sizi kırmak istemem. Ne zaman gelmemi istiyorsunuz? Mümkünse öbür gün. Sizce de uygun mu? Tabii. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere profesör. Hoşçakalın. Güle güle Bayan Pamirli. Sanırım araştırmalarımız için gerekli olan parayı nereden bulacağımı biliyorum artık biz. Bayan Palmer'den mi efendim? İyi tahmin ettin dostum. Bayan Palmer'li Fallenford şehrinin en güzel ve en zengin kadınıdır. Muazzam bir malikanede oturmaktadır. 2 yıl önce konferans için çağırdığında tanışmıştım onunla. Doğrusu çok da cömert bir kadındır. O zamanın parasıyla iyi bir ücret vermişti bana. Peki çalışmalarınız için size para yardım yapacağını nereden biliyorsunuz profesör? Bayan Pamirli bana hayrandır West. Aha, şu mesele. Hatta hayranlıktan da öte bir duygu beslemektedir benim için. Ayrıca bu gibi konulara istidatı olmayan birçok başka kimseler gibi Bayan Pamirli de sanata ve bilime karşı bir ilgi ve saygı duymaktadır. Ama anladığım kadarıyla bu güzel bayan bilimden çok sizin şahsınıza ilgi duyuyor ha? Öyle de sayılabilir. Ne dersin West? Bayan Pamirli'yi daha fazla tesirim altına alarak onu araştırmalarımın destekleyicisi yapayım mı? Amaç bilimsel araştırmaları sürdürmekse bunun için her aracı kullanabilirsiniz profesör. Madem Bayan Pamirli çok zengin ve size de ilgi duyuyor, onun parasından faydalanmak neden olmasın? Haklısın. Ben de aynı şeyi düşünüyorum dostum. Ah Profesör Duff, gelebildiğimize ne kadar sevindim bilemezsiniz. Siz çağıracaksınız da benim gelmemem mümkün. Yine her zamanki gibi çok güzelsiniz Bayan Valerie. Ah, iltifat ediyorsunuz Profesör Duff. Ah, bu resmiyetine gerek var. Lütfen bana halve deyin. Ne de olsa birbirimize yabancı sayılmayız. Öyleyse siz de bana Valerie deyin Holloway. Elbette Valerie. Ha, affedersiniz, sizi tanıştırmayı unuttum. Bay West asistanım olur. Çalışmalarımda bana yardımcı oluyor. Hoş geldiniz Bay West. Sizi tanıdığıma sevindim Bayan Valerie. Gelin sizleri kalacağınız daireye götüreyim. Asistanınızla birlikte kalmanızda bir sakınca yok değil mi Holloway? Yok yok, ne münasebet. Ne harika bir ev değil mi profesör? Ne evi? Malikane burası West, malikane. Tam 20 odası var. Bayan Valerie hem zengin hem de güzel bir kadın. Valerie'nin zenginliği kocasından geliyor West. Adam çok zengin bir iş adamı. Madenleri var. Parasının hesabını kendi bile bilmiyor. Kadınsa kendi hayatını yaşıyor. Evinde sosyete toplantıları tertipliyor. Davetlerden davetlere koşuyor. Peki bilme olan bu merakı nereden geliyor profesör? Sadece gösterişten dostum. Yoksa bilimin besinden anlamaz bu kadın. Ama bakışlarından size derin bir hayranlık duyduğu ortada efendim. Hatta hayranlıktan da öte. Sanki size aşık gibi. Biliyorum West. Ve bunun için de kadını emellerim için kullanacağım. Yapacağımız araştırmaların parasını ona ödeteceğim. Peki kabul edeceğini nereden biliyorsunuz? Az önce kadının bana aşık olduğunu söylemiştin. Ben de onun aşkına karşılık verecek olursam neden yardım etmesin bize? Haklısınız. Neyse dostum, sen bavullarımızı yerleştir. Ben de yarın vereceğim konferansın hazırlıklarını yapayım. Hı hı. Saygıdeğer hanımlar, buraya size son yaptığım araştırmalarla ilgili bir konferans vermeye geldim. Konferansın konusu eski Mısır'da yaşayan ölülerin tekrar canlanmasıyla ilgili. Eski Mısır'da ölüleri mumyalamak bir inanış biçimiydi. Firavunlar dahil yoksul halkın cesetleri gömülmez, mumyalanır ve bir lahit içine konurdu. Size biraz mumyalanma konusunda bilgi vermemi ister misiniz? Üç mumyalama metodu vardır. En pahalı metot asillerin ölülerini mumyalamak için kullanılanıydı. Bu usulle mumyalamak bir gümüş Mısır parasına, yani bugünkü parayla 1200 dolara mal olurdu. Bu tip mumyalama için ceset mürüsafiz, çin tarçını ve başka bazı baharatlarla doldurulup ayrıca aylarca sodyum karbonat eriği içinde bekletilirdi. Bekleme süresi bitince ceset en iyi cins ketenlerden yapılmış olan sargılarla sarıp sarmalanır ve sargılar sakızla, dikkatinizi çekiyorum, sakızla sıvanırdı. Bazen sakız yerine zift kullanıldığı da tespit edilmiştir. Profesör söyler misiniz eski Mısırlılar neden ölülerini gömmeyip de mumyalamışlar? Ha, güzel bir soru. Çünkü Mısırlılar mumyalı cesetlerin zamanı gelince canlanacağına inanıyorlar. Anlattıklarınız çok ilginç Profesör Dutt. Peki mumyaladıktan sonra tekrar canlanan ceset olmuş mu hiç? Henüz böyle bir şey yok bayan. Ama yine de geçmişte cereyan etmiş bazı izahı güç olaylar var. Mesela 1905 yılında özel bir antika koleksiyonuna sahip bulunan Sir Reginald Farnsworth bir sabah koleksiyonundaki iki mumyanın kaybolduğunu görür. Duruma bakılırsa mumyaların çalınmış olması ihtimal dışıydı. Peki çalınmadıysa ne olmuş mumyalara? Canlanıp gitmiş olabilirler. Oldukça ilginç bir olay. Daha da ilginci var hanımlar. 1922 yılında Sorbonne Üniversitesi koleksiyonlarından iki mumya daha kayboldu. Bu mumyaların da nereye gittiği hiçbir zaman izah edilemedi. Olamaz, binlerce yıllık mumyalar, hayır olamaz. Neden olmasın? Düşünün bir kere. Milyonlarca mumya. Bunlardan birkaçının yeniden canlandığı yolunda iddialar var. Ama böyle bir şey nasıl olur profesör? Siz bir bilim adamısınız. Ölen bir insanın vücuduna tekrar ruh girer mi? Haklısınız bayan, ama eski Mısırlıların inanışı bu. Onlara göre bazı şartlar yerine getirildiği takdirde mumyalar canlanabiliyormuş. Neymiş o şartlar? Henüz ben de hepsini öğrenebilmiş değilim bayan, ama bu iş üzerinde 10 yıldan fazla çalışmaktayım. Sanırım yakın bir zamanda bu sırrı çözmüş olacağım. konferansımı nasıl buldunuz Valeri? Biliyor musunuz Holloway, çok garip bir adamsınız. Sizden korkuyorum. Korkmak mı? Neden Valeri? Anlattıklarınız, üzerinde çalıştığınız konular, mumyalar, cesetler, bunlar kulağa hoş gelen şeyler değil. Evet ama ben bir bilim adamıyım Valeri. Benim işim bu. Tarihe mal olan varsayımların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak. Ne bileyim, sizin gibi yakışıklı, zarif bir erkeğin mumyalar, cesetler dışında başka şeylerle uğraşması gerekir diye düşünüyorum. Mesela nelerle Valeri? Kadınlarla. Mesela benimle. Valeri, Valeri, sizinle ilgilenmemek mümkün mü? Öyle güzelsiniz ki, bakışlarınızda sanki bir sihir var. İnsanı hemen etkiliyor. Demek benimle ilgileniyorsunuz. Mümkün olsa ilgilenirdim Valeri. Ama... Madem öyle, sizi durduran nedir Holloway? Siz evli bir insansınız Valeri. Evli, zengin ve saygın bir kadınsınız. Benim yüzümden kocanızla aranızın açılmasını istemem. Ne yazık ki kocam işinden başka bir şeyle ilgilenmiyor. Şimdiye kadar hiç sorma fırsatı bulamadım. Evli misin Holloway? Hayır. Araştırmalarım yüzünden buna fırsat bulamadım Valeri. Holloway, Holloway lütfen. Lütfen beni kollarının arasına alır mısın? Affedersin. Sevgilim, sevgilim lütfen. Olmaz, yapamam. Lütfen benden uzak dur Valeri. Neden? Yoksa beni beğenmiyor musun? Seni beğenmemek mümkün mü Valeri? Güzelliğine etkilenmemek için insanın kör olması gerekir. Madem öyle, neden kaçıyorsun benden? Yapamam Valeri. Bir çılgınlık yaparak evliliğini tehlikeye düşüremem. Sen saygın bir kadınsın. Affet beni. Affetmek mi? Ne demek istiyorsun? Beni sevmiyor musun? Benden hoşlanmıyor musun? Aha Valeri, senden kaçmamın sebebi sana olan sevgim. Senden çok hoşlanıyorum. Eğer biraz daha burada kalacak olursam... sana aşık bile olabilirim. Holloway, Holloway. Demek sen de beni seviyorsun. Evet ama bu bir şeyi değiştirmeyecek ki Valeri. Çünkü yarın sabah erkenden ayrılacağım buradan. Hayır. Yalvarırım, gitme, kal. Sana burada ihtiyacım var Holloway. Seni seviyorum. Sensiz yapamam. Üzgünüm Valeri. Ama gitmemek elimde değil. Araştırmalarım ne yazık ki parasızlık yüzünden yarım kaldı. Kazancımla bu işin üstesinden gelemiyorum. Bu yüzden tasarıyı destekleyecek birini bulmalı, çalışacak bir yer tedarik etmeliyim. Bu araştırma şu konferansta sözünü ettiğin eski Mısırlılarla mı ilgili? Evet. Bu çalışma hem bana hem de mali destek sağlayacak olan kişiye büyük bir şeref ve ün kazandıracaktır. Bu yüzden geri dönüp hemen çalışmaya başlamam gerekiyor. Peki ya bu çalışma için gerekli olan parayı ben verecek olursam? Yine de gider misin Holloway? Ciddi mi söylüyorsun Valeri? Evet. Ne kadar zengin olduğumu ve bilime de ne kadar meraklı olduğumu biliyorsun. Madem benden uzaklaşmak istemenin sebebi bu, tamam, gerekli olan mali desteği ben sağlayacağım sana. Peki ya çalışma odası? O da işini dert etme. Malikanenin bahçeye bakan katında kullanmadığımız bir oda var. Kocam oraya eski eşyaları koyardı. Ama hiç önemli değil. Boşaltıp senin hizmetine verebilirim. Valeri, biliyor musun, sen müthiş bir kadınsın. Yalnız bu kadar mı? Hayır. Aynı zamanda da çok güzel bir kadınsın. Valeri! Valeri neredesin? Bu kocamın sesi Holloway. Umarım seni benimle burada görmekten canı sıkılmaz. Yo yo, o işinden başka bir şeyle ilgilenmez. İyi. Buradayım Paul. Orada ne yapıyorsun Valeri? Affedersin, yalnız olduğunu sanmıştım. Seni tanıştırayım Paul. Bu Profesör Holloway Dutt. Profesör, bu da kocam Paul. Sizinle tanıştığıma sevindim Bay Paul. Adınızı duymuştum Profesör. Valeri sık sık sizden söz eder. Sizin bugün Kadınlar Kulübü'nde konferansınız olacaktı, öyle değil mi? Evet. Ah, Paul orada olacaktın da görecektin. Profesör çok ilginç şeyler anlattı. Kusura bakma Valeri ama sana daha önce de söylemiştim. Benim boş işlerle kaybedecek zamanım yok. Bu gece dönüyor musun Profesör? Ben... Hayır, hayır, gitmiyor Paul. Profesör bu gece ve bundan sonraki gecelerde de evimizde misafir olarak kalacak. Anlayamadım, nasıl yani? Hava serinledi. Bu meseleyi evde konuşsak nasıl olur hayatım? Bu harika bir şey Profesör. Demek Bayan Valeri size yardım etmeyi kabul etti. Evet biz. Yarın sabahtan itibaren bir bankaya adıma yüklüce bir para yatıracak. Ayrıca malikanenin giriş katında kullanmadıkları bir odayı da çalışma odası olarak tahsis edecek. Peki çalışmalarınızı o odada rahatlıkla yapabilecek misiniz? Elbette. Valeri'nin sayesinde mumyaları ayağa kaldırmaya çalışacağız West. Ciddi mi söylüyorsun profesör? Bunu başarabilecek miyiz? Yavaş West, yavaş. Bayan Valeri bunu duyarsa bizi evinden kovabilir. Neticede o bir kadın. Böyle şeylerden hoşlanmayabilir. Affedersiniz profesör. Birden çok heyecanlandım. Böyle olağanüstü bir çalışmada katkım olacağını düşünürsek heyecanlanmam hakkımdır. Bütün dünya beni tanıyacak West. Bütün dünya. Beni üniversiteden alsanlar rezil olacaklar. Peki Valeri'nin kocası bu işe ne diyor? Sanırım adam benden pek hoşlanmadı West. Bunu nasıl yaparsın Valeri? Bana sormadan o adamı nasıl evimizde barındırırsın? Lütfen Paul, bağırmadan konuş. Profesör Holloway çok değerli bir bilim adamı. Yaptığı çalışmalarla dünyamıza ışık tutacak bir. Bana ne yahu? Ne yaparsa yapsın. Üniversite dururken ona yardım etmek bize mi düştü? Kabalaşma Paul. Sen bu ülkenin en zengin insanlarından birisin. Kazandığın paranın bir kısmını bilim çalışmalarına vermekle servetinden bir şey kaybetmezsin. Hayatımda senin kadar maymun iştahlı kadın görmedim ben. Eskiden her gece acayip balolar, davetler verirdin. Nereden merak sardın bu bilim denen şeye bilmem ki. Ben senin meraklarına, işine karışıyor muyum Paul? Lütfen sen de benim işime karışma. Profesöre çalışmalarında her türlü yardım yapacağıma söz verdim. Tamam tamam, ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam. Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz West. Şimdi senden yapmanı istediğim şey şu. Emredin profesör. Mısır'a gidip iki mumya getirmeni isteyeceğim senden. Ne? Mumya mı? Evet. Neden şaştın dostum? Madem ki araştırmalarımız eski Mısır dönemine ait. Mumyalar, onlar elimizde olmadan nasıl çalışabiliriz ki? Peki mumyaları nasıl bulacağım orada? Merak etme, bu zor olmayacak. Bu işleri yapan adamların adresleri var bende. Senin yapacağın onlarla temasa geçip parasını verip iki mumya ve yine iki mumyalanmış iki şahin alacaksın. Mumyalanmış şahin mi? Onlar ne işe yarayacak profesör? O zaman anlayacaksın bunları West. Yalnız Valeri'nin bundan asla haberi olmasın. Mumyaları ondan habersiz bu odaya sokacağız. Merak etmeyin profesör. Sana gerekli harcamaları yapabilmen için bir çek keseceğim West. Kalemini versene. Buyurun. Al West. Çekin üzerine yazdığım rakam senin yol giderlerinle mumyaları satın almana yetecek miktarda. Hemen bugün yola çık. Başüstüne. Holloway, orada mısın? Bu Valeri West. Aman mumyalardan söz etme kadını. Merak etmeyin efendim. Valeri, gelebilirsiniz sevgili dostum. Rahatsız etmiyorum ya sizleri. Yo, ne demek. West'e gidiyordu zaten. Aa, öyle mi, nereye? Mısır'a gönderiyorum kendisini. Mısır'a mı? Neden? Biliyorsunuz çalışma konum eski Mısır'a, firavunlar dönemine ait. Bu yüzden araştırmalarıma ışık tutacak olan bazı tarihi kitap ve kitabeler orada. West onlar alıp getirecek bana. İzninizle gidebilir miyim efendim? Daha eve gideceğim, hazırlıklar yapacağım. Elbette West. İyi yolculuklar dilerim. Güle güle Bay West. Teşekkür ederim efendim. Ah, evet. Baş başa kaldık sevgili Holloway. Valeri, hayatımın kadını. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Çalışmalarımı nasıl sürdürürdüm? İnanın her şey bittikten sonra bilim dünyası size minnettar kalacaktır. Ben bilim dünyasının yerine sizin minnettar olmanızı isterdim Holloway. Ben zaten size minnet hisleriyle bağlıyım Valeri. Ama bunu hiç göstermiyorsunuz. Ne yapmamı istiyorsunuz? Şu sayfaları sararmış kitapları bir yana bırakıp benimle ne zaman ilgileneceğinizi doğrusu pek merak ediyorum Holloway. Gönlüm her zaman seninle Valeri. Ama bu bana yetmiyor Holloway. Bana çok daha fazla yakın olmanızı istiyorum. Bunu benden isteme Valeri. Sen evli bir kadınsın. Hem kocam benden hoşlanmıyor. Aramızda bir ilişki olduğunu anlarsa bu ikimiz için de kötü olur. Paul'den çekinmene gerek yok Holloway. Ne olursa olsun Paul beni boşamaz. Çünkü skandallardan çok korkar. Ama yine de tedbirli davranmalıyız sevgilim. Benim için bilim her şeyden önce gelir. Bırak şimdi bilimi bir tarafa da yanıma gel Holloway. Peki. Ne arıyorsun burada Valeri? Paul, ne işin var burada? Bizi mi gözetliyorsun? Hayır, sadece seni arıyordum. Yukarıda bulamayınca burada olduğunu tahmin ettim. Oturmaz mısınız Bay Paul? Size çalışmalarımla ilgili bilgi vereyim. İstemez, sizin biliminizle ilgilenmiyorum. Benimle gel Valeri. Lütfen biraz daha nazik ol Paul. Benimle gelir misin? Nereye? Yukarı salona, misafirlerimiz var. Peki, sonra görüşürüz profesör. Tabii Bayan Pamir. Adam tam vaktinde geldi de karısının elinden kurtuldum. Ne yapacağım bu kadınla ben? Valeri? Evet Paul. Şu aşağıdaki herif. Kabalaşma Paul. O herif değil, profesör. Profesör Halloway'da. Her ne zımbırtıysa aşağıdaki odada ne çalışması yapıyor? Neden sordun Paul? Profesör bir aydır burada. Bunca zaman merak etmedin de şimdi neden sorma ihtiyacını hissetti? Allah Allah. Yahu madem bu ev benim, evimin giriş katındaki bu adamın ne halt ettiğini öğrenmek istemem hakkım değil mi yani? Profesör Halloway Dutt giriş katındaki odada herhangi bir halt etmiyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor Paul. Anlaşıldı. Söyler misin o profesör nasıl bir bilimsel çalışma yapıyor? Eski Mısır tarihini inceliyor. Ne varmış ki eski Mısır tarihinde? Eğer biraz genel kültürün olsaydı eski Mısır'da piramitlerin, firavunların ve mumyaların olduğunu bilirdin. Bu saydıklarını bilmediğimi mi sanıyorsun? Benim öğrenmek istediğim profesörün ne tür bir çalışma yaptığı. Eski Mısırlıların inanışına göre mumyalar bir gün canlanacaklar. Profesör de bunun doğru olup olmadığını araştırıyor. Manyak mı bu adam be? Kafayı mı yemiş? Binlerce yıl önce ölmüş bir mumyanın içine ruh girip de nasıl dirilirmiş? Hadi canım. Profesör bunun böyle olabileceğini düşünüyor ve araştırmalarını da sürdürüyor. Ve sen de bu herifin zırvaları için benim paracıklarımı harcıyorsun. Bilime zırva diyemezsin Paul. Bu herif profesör falan değil. Manyağın sapığın teki. Anlıyor musun beni? Valeri, bu herif seni kandırıyor. Kusura bakma ama seninle tartışamam Paul. Ah, iyi geceler. Vakit geç oldu, yatacağım. Yavaş yavaş. Gürültü çıkarmadan taşıyın sandıkları. Best, kamyonun geldiğini malikaneden kimse görmedi ya. Hayır profesör. Kamyonu arka bahçeye çektirdim. Arkadaşlar, sandıklara dikkat edin. İçinde çok kıymetli şeyler var. Zarar gelmesin. Tamam. Oh, evet. İşte sandıkların hepsi taşındı profesör. İstediğim her şeyi getirdin mi Best? Getirdim. Sandıkların içinde biri kadın, öteki erkek, iki mumya ve yine mumyalanmış iki şahin var. Aferin Best, iyi iş becerdin dostum. Mumyalar kime ait biliyor musun? Evet profesör. Mumyalar 6. hanedan döneminde yaşamış olan Prens Setomana ile prense ömrü boyunca sadık kalmış olduğu karısı Prenses Tolata'ya ait. Prens Setomana ve karısı Tolata. Hı hı. Bu harika bir şey Best. Hiyeroglifler arasında bu ikisi için yazılmış aşk şiirlerine rastladım. Hadi çabuk sandıkları açıp bakalım şu mumyalara. Onları görmek için sabırsızlanıyorum dostum. Tabii profesör, hemen açarım. Evet işte profesör, bu mumyalardan biri. Harika bir şey Best. Cesede sarılan bu bez parçalarını görüyor musun? Kaç bin yıllık ama hala sapasağlam duruyor. Yalnız sargılar değil, sargıların altındaki cesette aynen tazeliğini muhafaza ediyor. Öbürünü de açayım mı profesör? Hayır. Birini görmem yeter. Şimdi kapağı hemen yerine koyalım Best. Niye? Valerinin ve kocasının görmesini istemiyorum. Aklında olsun, soracak olurlarsa içinde çok sayıda kitap olduğunu söyleyeceğiz. Ne? Neler söylüyorsun George? Doğru gördüğünden emin misin? Elbette Bay Paul. Dün gece bir kamyon arka bahçeye yanaştı ve hamallar kamyondan iki tane tabut çıkartıp Profesör Holloway'in çalışma odasına soktular efendim. Tabut mu? Yani ölülerin içine konulduğu tabuttan mı bahsediyorsun? Evet efendim. Gözlerimle gördüm tabutları ama içinde ölü mü vardı, başka bir şey mi vardı bilmiyorum. Delirmek işten değil. Manyak mı bu herif? Neden evime tabut getiriyor? Tamam George, gidebilirsin. Valeria'ya söyle buraya gelsin. Peki efendim. Kahrolası herif. Niyetini bir türlü anlayamıyorum. Önce karımı kandırdı. Çalışmaları için para, araştırmaları için de evinde oda aldı. Şimdi de evime tabut taşıyıp duruyor. Sakın katil olmasın. Birilerini öldürüp tabuta koyup da buralara getirmesin. Eğer öyle bir şey yaptıysa ticari itibarım sıfıra iner. Beni çağırtmışsın hayatım. Evet Valeria. Seninle şu sapık dostum profesörle ilgili konuşmak istiyorum. Lütfen Paul, sözlerine dikkat et. O sapık değil, bir bilim adamı. Kapa çeneni Valeri. Bana müdafaa etme o iblisi. Dün gece neler olduğundan haberin var mı senin? Hayır, ne oldu? Senin o bilim adamı dediğin sapık gece yarısı evimize tabut getirmiş. Ne? Tabut mu? Evet, hem de iki tane. İnanamıyorum. O tabutları neden getirmiş olabilir ki? Allah bilir, birilerini öldürüp kimse görmesin diye tabuta sokup buraya getirmiştir. Yakında polis yakamıza yapışacaktır. Sus Paul, böyle söyleyip de korkutma beni. Ama gerçek bu. Bu herif profesör falan değil, manyağın teki. Git konuş onunla, tabutlarını alıp derhal terk etsin evimizi. Evet profesör, mumyaları da getirdiğimize göre çalışmalara ne zaman başlayacağız? En kısa zamanda West. Holloway. Valerie, buyurun girin. Holloway, duyduklarım doğru mu? Hı? Dün gece buraya iki tane tabut getirdiniz. Demek duydunuz. Demek doğru. Lütfen bu ne demek oluyor, açıklama istiyorum sizden. Tabii. Bay West, beni bayan Valerie'yi de yalnız bırakır mısınız lütfen? Tabii profesör. Evet profesör, sizden bir açıklama bekliyorum. Tabutların içinde ne var? Mısır mumyaları. Ne? Mısır mumyaları mı? Evet. Eski Mısır'a ait bir prens ve prenses mumyası. Yani ölü. Elbette ölü Valeri. Canlı insanlar ne mumyalanır ne de tabuta koyulur. Peki mumyaları niye getirttiniz? Çalışmalarıma ışık tutsun diye Valeri. Söylemiştim size. Ben eski Mısır'la ilgili araştırmalar yapıyorum. O döneme ait uygarlıkları, yaşayışları ve özellikle de mumyalama sanatı üzerine... West, dün gece Mısır'dan getirdim mumyaları. Görmek ister misin? Ölü demiştin değil mi? Evet ama sargılar içinde. Kimseye zararları dokunmaz. Sevgili Valeri. Yoksa mumyaları buraya getirdiğim için kızdınız mı bana? Paul duymuş. Çok kızdı. O sizin cinayet işleyip kurbanlarınızı tabuta koyarak buraya saklamak için getirdiğinizi sanıyor. Olmaz. Yani benim katil olduğumu sanıyor. Evet. Benimle gelin Valeri. İşte mumyalar bu tabutların içinde. Şimdi size göstereceğim. Görmesem de olur. Yani çürümüş olabilirler. Hayır. Öldüğü günkü gibi tazeliklerini muhafaza ediyorlar. Korkmayın. Gördünüz mü? İşte bakın. Görün de içiniz rahat etsin. Aman Allah'ım. Gerçekten de hiç çürümemiş. Umarım artık benim katil olmadığıma inanmışsınızdır Valeri. Elbette. Buna hiçbir zaman inanmamıştım zaten. Valeri, ben hiç seni üzecek bir şey yapar mıyım? Sen benim hayatımdaki en güzel ve en değerli iki şeyden birisin. Nedir bunlar? Biri bilim, diğeri de sen Valeri. Özellikle sen. Öyle güzel ve büyüleyicisin ki sana aşık olduğum hissine kapılıyorum. Bu sözleri beni kandırmak için söylemiyorsun ya. Valeri tatlım, senin için yanıp tutuşuyorum. Holloway, lütfen kollarını al beni. Hayır yapma, bırak, aşkımız şimdilik platonik kalsın Valeri. Sen evlisin ve kocan şu anda yukarıda. Vicdanımız ve şerefimiz ön plana çıkmalı. Böyle söyleyerek bana işkence yapma Holloway. Ben de senin için yanıp tutuşuyorum. Sana olan tutkum şerefimi ikinci plana atıyor. Lütfen Valeri, şimdi olmaz. Belki bir başka zaman sevgilim. Peki sevgilim. Gidip kocama tabuttakilerin mumya olduğunu söyleyeyim. Durumu idare ettim. Eğer Valeri bana aşık olmasaydı şimdi mumyalarla birlikte kapının önündeydim. Profesör, ne oldu? Korkma dostum, korkma. Her şey yolunda. Boşuna kızmışsın Paul. Profesörün tabut içinde getirdiği şeyler ölü filan değil. Sadece eski Mısır dönemine ait mumyalarmış. Çıldırtma beni Valeri. Ha ölü ha mumya. Sanki mumyalar ölü değil mi? Evet ama onları profesör öldürüp de tabuta koymamış. Buraya getirmekteki niyeti de araştırmalarında kullanmakmış onları. Alsın mumyalarını, gidip başka yerde incelesin Valeri. Ben evimde böyle pis işler yapılmasını istemiyorum. Yatak odamın altındaki odada iki tane mumya olduğunu bilerek nasıl uyuyabilirim ki? Saçmalama Paul. Mumyalar insanlara zarar vermez. Kaldı ki profesör onları inceleyecek. Ne o adamı ne de mumyalarını evimde görmek istemiyorum. Bir an evvel evimi terk etsin Valeri. Hayır, hiçbir yere gitmeyecek. Araştırmalarını burada yapacak. Eğer o giderse ben de giderim Paul. Ne? Sen de mi gidersin? Evet giderim. Bilmiyorum, seni terk edersem bu iş ticari itibarını nasıl etkiler. Ona sen karar ver. Allah kahretmesin. Ne haliniz varsa görün. Profesör, getirdiğimiz mumyaların kalkacağına inanıyor musunuz? Elbette West. İnanmasaydım şimdi burada olmazdım. Bunun için 10 yılımı verdim. Binlerce kitabı, papirüs okudum ve okuduklarım mumyalanmış cesetlerin tekrar ayağa kalkacağını gösterdi bana. Belki o zamanlar olmuş olabilir ama yani şimdi günümüzde bunu yapmak mümkün mü? Mümkün. Bütün mesele işin sırrını bilmekte. Bunun için 6 şart var. Ben bunlardan 5'ini öğrenebildim dedim ya. 6.'sını da öğrendiğim takdirde bu işi başaracağıma inanıyorum. Peki profesör, bu şartlar nedir? Birincisi şahin şartı. Yani mumyalanmış cesedin başına mutlaka yine mumyalanmış bir şahin olmalı. Bu şart hazır. Size mumyalanmış 2 tane şahin getirdim. Evet, ikincisine sükun şartı diyorlar. Yani dirilecek ölünün bulunduğu ortamda tam bir sessizlik olması gerekiyormuş. Bu şart da hazır. Mumyalar tabutları içinde sessizce yatıyorlar. Doğru. Üçüncüsü yaşatma şartı. Yaşatma şartı mı? O ne demek? Şayet mumyalar dirilecek olursa onları yaşatmak için gerekli yiyecek ve içeceğin yanında bulunması gerekiyormuş. Bu kolay iş. Yukarıda mutfakta dünya kadar yiyecek ve içecek var. Dördüncü şart aşk şartı. Yani mumyaların birbirlerine sevdalanması gerekiyor. Sevdalanmalarına gerek yok. Şu tabutta yatan Setomana ile Tolata sağken birbirleriyle evliymişler. Doğru söylüyorsun West. Beşinci şarta gelince eski kitabelerde ona ay şartı diyorlar. Ay şartı mı? O nasıl şey? Canlanma esnasında ayın dolunay halinde olması gerekiyormuş. Aha. Peki 6. şart? En önemlisi de o zaten West. Bunun ne olduğunu henüz öğrenebilmiş değilim. Ama öğrendiğim anda bu işi olmuş bir. Peki bunu nasıl öğreneceksiniz profesör? Senin Mısır'dan getirdiğin belgelere bakarak çözmeye çalışacağım. Bu çok sürer mi efendim? Bilmiyorum ama sürmemesi gerek West. Çünkü 2 gün sonra gece yarısı ay dolunay haline gelecek. O zamana kadar da 6. şartı öğrenmek zorundayım. Girin. Affedersiniz Bay Paul. Sizinle konuşabilirim. Tabii George. Gel. Şey efendim. Aşçı kadın işten ayrılıyor. Bunu haber vermek istedim. Yok ya. Neden? Parasını mı beğenmiyor yoksa? Yok. Hayır efendim. Mesele para değil. Profesörün odasındaki mumyalar. Ne olmuş o mumyalara? Şey korkuyor efendim. Mumyalarla aynı çatı altında bulunmanın mezarlıkta oturmak gibi bir şey olduğunu söylüyor. Aşçı haklı. Allah kahretsin. Ama elimden bir şey gelmiyor. Valeri korumasa o profesör denen iblisi bir dakika bile tutmam bu evde. Şey efendim... Nedir George? Var. Söyler misin? İzninizle ben de işten ayrılmak istiyorum efendim. Ne? Yoksa sen de mi o mumyalar yüzünden ayrılıyorsun? Evet efendim. Ah, burada mısın Paul? Ben de seni arıyordum. Bu geceki baloda hangi kıyafeti giyeceğimi soracaktım. İzninizle efendim. Hoşça kalın. Aa, ne oldu? Nesi var uşağın Paul? İşi bıraktı. Ne? İşi mi bıraktı? Evet, yalnız o değil. Aşçı kadın da ayrılıyor Valeri. Aman Allah'ım, neden peki? Neden olacak? O profesörün getirdiği mumyalar yüzünden. Allah kahretsin bu herifi. Şimdi de hizmetkarların evden kaçmasına sebep oluyor. Mumyalar da aynı evde oturmak istememekte yerden göğe kadar hakları var. Aman giderlerse gitsinler. Memlekette başka uşak ve aşçı mı kalmadı sanki? Kalmadı tabii. Biz George gibi dürüst, güvenilir bir uşakla nefis yemekler yapan bir aşçıyı nereden buluruz? Bak Valeri, eğer Holloway denen bu adamı sen kovmazsan ben kovacağım. Saçmalama Paul. Bir bilim adamını uşak ve aşçıyla bir tutamazsın. Başlarım onun bilim adamlığına. Madem öyle gitsin mutfağa da aşçı kadının kızarttığı gibi tavuk kızartsın bana. Hemen yarın başka bir aşçıyla uşak buluruz. Profesöre çalışmaları için yardım yapacağıma söz vermiştim. Şimdi bu sözümü geri alamam. Yahu neden bu adama bu kadar bağlı olduğunu anlamıyorum Valeri. Yoksa aranda bir ilişki mi var bu herifle? Terbiyesizlik etme Paul. Eğer bana bu şekilde hakaret etmeye devam edersen avukatımla konuşur mahkemeye veririm seni. Tamam tamam. Sözlerimi geri alıyorum. Bulmalıyım. 6. şartı mutlaka bulmalıyım. Başka türlü o mumyaları nasıl şey yaparım ben? Tek tek her şeyi okuyorum, inceliyorum. Bu işin sırrı burada, satırlarda gizli olmalı. Muhakkak bulmalıyım onu. West, diğer kitabı ver bana. Peki profesör. Buyurun, buyurun profesör. Sağ ol West. Umarım bu kitapta bulurum. Şey, biraz dinlenseniz profesör. İki gündür hiç uyumadınız. Vakit yok West. Bu gece ay dolunay haline gelecek. O zamana kadar altıncı şartı bulmam lazım. Yoksa tekrar ayın dolunay haline gelmesi için bir ay daha beklememiz gerekir. Haklısınız profesör. Saat kaç oldu West? 7'ye geliyorum. 7 ha? Gece yarısına 5 saat kaldı. Zaman giderek kısalıyor. Her ne pahasına olursa olsun altıncı şartı bulmak zorundayız. Yok, bulamıyorum, yok. Allah kahretsin, saatler geçiyor. Wes, başka bir kitap ver. Çıldıracağım, kafayı üşüteceğim. Bu kitapta da yok. Wes, başka kitap ver, çabuk. Çabuk, zamanınız da geçiyor. Buldum işte. Buldum West. Altıncı şartı buldum. Sahi mi profesör? Evet West, evet. Yalnız. Ne oldu? Bu şartı yerine getirilmesi korkunç bir şey. Bunu nasıl yapacağız? Ne demek istiyorsunuz profesör? İğrenç, pis, berbat bir şey. Allah aşkına profesör, altıncı şart ne? Açık açık söylesenize. Altıncı şartın adı ne biliyor musun West? Ne? Kurban şartı. Kurban şartı mı? Ne demekmiş o? Ayın dolunay olduğu sırada evli bir çifti öldürüp ayağa kaldırılmak istenen mumyaların yanına koymak. Aman Allah'ım, neler söylüyorsunuz profesör, böyle şart olur mu? Maalesef öyle dostum. Mumyaların ayağa kalkması için evli bir çiftin ölmesi gerekiyor. Saçma. Bir ölünün tekrar hayata dönmesi için yaşayan birinin ölmesi mantığa uygun değil profesör. Ama elimizdeki Mısır kitabeleri bunun böyle olduğunu söylüyor West. Madem şart böyle, biz de yerine getireceğiz. Anlayamadım profesör, nasıl yani? Bu mumyaların canlanması, kımıldaması için biz de bir çifti öldüreceğiz West. Aman Allah'ım, çıldırdınız mı profesör? Böyle bir şey nasıl yaparız? Biz bilim adamıyız West. İçimizde duygulara yer yoktur. Düşünsene, imkansızı gerçekleştirip binlerce yıllık mumyaları ayağa dikeceğiz. Dolaştıracağız onları. Hayır, bu düşüncenize katılmıyorum profesör. Asla altıncı şart yerine getiremeyiz. Getireceğiz. Yapamazsınız bunu. Bunun adına cinayet denir. Bilim uğruna elimizi kana bulayamayız. Ben bularım dostum. Bilim için her şeyi yaparım. Yapamazsınız. Yaptırmam bunu. Siz delisiniz. Cinayet işlemenize göz yumarak bu kanlı işe yardakçılık yapmam. Engel olurum. Ya, engel olursun demek. Evet. Peki bunu nasıl yapacaksın dostum? Polise ihbar ederim sizi. Ya. Evet, evet, evet, en doğrusu da bu. Polise gidip her şeyi anlatırım. Dur. Ne var profesör? Bak Wes, bu iş için ömrümün en güzel 10 yılını harcadım. Saygın bir profesörken üniversiteden de uzaklaştırıldım. Şimdi tam araştırmalarımın sonuna gelmişken bundan vazgeçemem. Anlıyorsun beni değil mi? Hayır, anlamıyorum sizi profesör. Artık hiç anlamıyorum sizi. Üzgünüm ama cinayet işlemenize engel olacağım. Bunu yapamayacaksın Wes. Al bakalım. Profesör, siz beni bıçakladınız. Kusura bakma dostum ama mecburdum. Sen değil, hiç kimse beni yapacaklarından alıkoyamayacak. Siz deli. Evet. Seni seviyordum West ama kendin istedin bunu. Evet. Şimdi bu cesedi ortadan kaldırmanın yolunu bulayım. En iyisi mumyalamak. Bu işin nasıl yapıldığını biliyorum. Bir iki saat içinde West'i mumyalar bir köşeye koyarım. Evet, işte West'i mumyaladım. Birileri buraya girse onu da Mısır mumyası sanır. Şimdi altıncı şartı yerine getirmeliyim. Bu sesler dedi. Herhalde Valeri ile kocası eğlenceden döndü. Bıktım bu profesör denen heriften Valeri. Yarın kapı dışarı edeceğim onu. Saçmalama Paul. Ona böyle bir saygısızlıkta bulunamazsın. Öyle bir yaparım ki. Hadi sen gir içeri. Ben onunla biraz konuşacağım. Paul, sakın onu incitme. Tamam, sadece konuşacağım onunla. Git sen. İşte kurban kendi ayağıyla geliyor. Bıçağımı elime alayım. Paul. Girin. Demek yatmadın. Ayaktasın ha iblis. Lütfen hakaret etmeyin bayım. Kapa çeneni beni dinle pis herif. Karımın duygularıyla oynayıp onu kandırdın ve evimi işgal ettin. Mumyaları getirterek uşağımla aşımı kaçırttın. Ama yaptıkların yeter artık. Geberteceğim seni. Al bakalım. Kalk ayağa iblis. Kalk diyorum sana. Kalk ayağa. Yaptıkların hesabını vereceksin bana. Sen taşının ahbap. Al bakalım. Namussuz herif. Bıçakladın beni. Öldü. İşte 6. şart için gereken kurbanın biri böylece ortaya çıktı. Şimdi sıra ikincisinde. Paul de nerede kaldı? Alavey ile konuşup geleceğim demişti. Umarım ağır sözler sarf edip de profesörü incitmez. Alavey'i seviyorum, ona ihtiyacım var. Paul, sen misin? Paul? Ah, Holloway, ne işin var burada? Sana geldim Valeri. İyi ama Paul nerede? Sana gelmemiş miydi? Paul artık yok. Ne? Ne demek istiyorsun? Aman Allah'ım, elindeki o bıçak da ne Holloway? Yoksa... Paul ölmeyi hak etmişti Valeri. Hakaret etti bana. Dur gelme üstüme. Öldürdün mü yoksa onu? Evet ama bunu bilim uğruna yaptım. Aman Allah'ım, bilim uğruna mı? Mumya canlandırma uğruna yaptım. Yaklaşma. Şimdi sıra sende Valeri. Sen de kocan gibi bilim uğruna öleceksin güzelim. Holloway. Mumyalarım kalkacak ayağa. Profesör. Mumyalarım kalkacak. Çıldırdın mı? Dur yapma. Mumyalar ya. Ayaklanacak. Al bakalım. İşte 6. şartın yerine getirilmesi için gereken ikinci kurbanı da buldum. Şimdi Valer'in cesedini aşağıya mumyaların yanına indireyim. Oh. Evet. Kapıyı da kapadım. Paul'in cesedini Prens Setoman'ın mumyasının yanına, Valer'in cesedini de Prenses Tolata'nın mumyasının yanına yerleştirdim. Bir saat sonra ay dolunay olduğunda mumyalar canlanacak. Eminim buna. Sağa sola bir daha bakayım. Her şey geldi yerinde mi? Şahin mumyalarını prensle prensesin mumyasının göğüslerinin üzerine koydum. Yaşatma şartı için gerekli olan yiyecek ve içecekler de hazır. Ortam yeteri kadar sessiz. Ay yavaş yavaş dolunay haline geliyor. Bütün şartlar hazır artık. Beklemekten başka yapacağım bir şey yok. En çok bir saat sonra şu tabutta yatan mumyalar ayağa kalkacak ve adım bilim tarihine geçecek. Ha? Aman Allah'ım, uyuyakalmışım. Aynı halde ay dolunay haline gelmiş mi? Evet, evet, dolunay halinde. Olamaz. Mumyalar canlanmamış. Aman Allah'ım, onca emeğim heba mı oldu? Ben mumyaların ayağa kalkacağını sanıyordum. Ama her şey yerli yerinde. Allah kahretsin, neden canlanmadılar? Oysa her şeyi tarifine göre yapmıştım. Bunun için cinayet bile işledim, 3 kişi öldürdüm. Oysa ben Prens Setoman'a ile Prenses Tolata'nın 300 yıl sonra dirileceğini sanıyordum. İyi ama cesetleri ne yapacağım? Polis gelip de bunları burada bulursa beni asar. Hemen yok etmeliyim cesetleri. Bahçeye çıkartıp gömsem? Yok. Bu iyi bir fikir değil. 3 kişi için 3 tane çukur açacak vaktim yok. Buldum. Mumyalayacağım cesetleri. Polis gelse bile onları asla bulamayacak. Çünkü ben bir bilim adamıyım. Ve bu mumyaları da Mısır'dan getirttim. Hemen şimdi mumyalama işlemine başlayayım. (Gülüyor) İşte duvara dayalı 5 mumya. Birinde asistanın West, diğerlerinde Mısır'dan getirdiğim mumyalar ve öbürlerinde de Valeri ile kocası Paul. Eğer bunları benim öldürdüğümü tespit ederlerse mahvolurum. Beni adi bir katil gibi idam ederler. Bu geceyi burada geçireyim, yarın bir kamyon kiralayıp mumyaları evimin bodrumuna götürüp oraya koyarım. Kimse de bu cinayetleri benim işlediğimi anlamaz. Ne oluyor? Bu sesler de ne? Aman Allah. Biri benim kapımı çalıyor. Polis! Açın kapıyı lütfen. Polis mi? Açın diyorum, yoksa kırarak içeri gireriz. Tamam açıyorum. Buyurun. İçeriye aramamıza izin verir misiniz bayım? Tabii ama burası benim evim değil ki. Kimin olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar her tarafı arayın. Başına koysun. Siz bu evde kalan profesörsünüz değil mi bayım? Evet, adım Holloway Dart. Affedersiniz, ne aradığınızı sorabilir miyim komiser? Bayan Valeri ile kocasını tabii. Ya ama onlar yukarı katta oturur. Burası benim çalışma odam. Evet, bunları biliyoruz. Eski uşakları George bu sabah eve gelmiş ama kimseyi bulamamış. Sonra da polis merkezine gelip bize haber verdi. Komiserim şuraya bakın. Nedir? Burada sargılar içinde 5 tane ceset var. Ne? Ceset mi? Bunları siz mi öldürdünüz profesör? Şaka mı yapıyorsunuz komiser? Bunlar eski Mısır dönemine ait mumyalar. Mumya mı? İyi ama onların işi ne burada? Ben bir bilim adamıyım komiser. Bu mumyaları araştırmalarıma ışık tutması için Mısır'dan getirttim. Ya hem de 5 tane, öyle mi? Evet, 5 tane. Söyler misiniz profesör, bu mumyalarla neyin araştırmasını yapıyorsunuz? Çalışmalarımla ilgili bilgi vermek adetim değildir komiser. Soruma cevap verin profesör. Şu anda hayatından endişe edilen 2 kişinin soruşturmasını yapıyorum. Neden onların hayatından endişe ediyorsunuz ki? Çünkü evlerinde yok. Ve bu yüzden de onların başına bir iş geldiğini düşünüyoruz. Her neyse, benden ne istiyorsunuz komiser? Bayan Valeri ve kocasına ne oldu, yoksa onları sen mi öldürdün? Neden öldüreyim ki? Ayrıca bayan Valeri benim hamimdi. Çalışmalarım için bana para veriyordu. Komiserim, mumyalardan başka bir şey bulamadık. Görüyorsunuz ya komiser, benim bir suçum yok. Burada benden ve şu Mısır mumyalarından başka bir şey yok. Öyle olsun profesör. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Durun. Ne oldu komiser? Bu mumyaları Mısır'dan mı getirtmiştiniz profesör? Evet, en az 300 yıl önce mumyalanmışlar. Ya, peki o tarihte Mısırlılar parmaklarına yüzük takıyorlar mıydı? Yok, yani bunu da nereden çıkarttınız? Madem öyle, bu yüzük mumyanın parmağında ne arıyor profesör? Yüzük mü? Çabuk profesörü tutuklayın. Durun yapmayın. Neden tutukluyorsunuz ki beni? Ne yaptım ben? Seni bayan Valeri ve kocasını öldürmek suçuyla tutukluyorum. Madem öyle, cesetleri nerede söyler misiniz? İşte burada. Sargıladığın mumyaların içinde. Şu parmağında yüzük olan Bay Paul Palmerley. Diğeri de sanırım karısı Valeri Palmerley olmalı. Öbür üçünün kim olduğunu bilmiyorum ama sargılar çözülünce onu da öğreneceğiz. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz profesör. Hayır, bunu yapamazsınız. Ben bir bilim adamıyım. Ne yaptıysam bilim adına yaptım. 300 yıllık mumyalara hayat vermeye çalıştım. Siz kafayı yemişsiniz profesör. Ölüyü diriltmek Allah'a mahsustur. Aman Allah'ım! Komiserim, mumyalardan cesetler çıktı. Evet, bunu tahmin etmiştim. Mumyaladığın öteki şahıslar kim profesör? Biri benim asistanım West. Öteki ikisi de Mısır'dan getirttiğim 300 yıllık mumyalar. Ne yani? Bunlar gerçek Mısır mumyaları mı profesör? Elbette, ne sandınız ya? Bu mumyaları canlandıracaktım. Her şeyi hazırlamıştım. Bütün şartları da yerine getirmiştim. Valeri ile kocasını da bu yüzden öldürmüştüm. Asistanımı da onların ölümüne mani olmak istediği için öldürmüştüm. Eğer bunu başarabilseydim tarihe geçecektim. Tarihe geçecektim. Üzülmeyin profesör. Sen yine tarihe geçeceksin. Ama bir farkla ki işlediğin cinayetler yüzünden kriminoloji tarihine geçeceksin. Sersemler, gerizekalılar, siz bilimden ne anlarsınız? Bırakın beni, bırakın götürün diyorum. Götürün. Çabuk bana 2 kişi bulun. Onları öldürüp mumyaları canlandıracağım. Bırakın beni, bırakın diyorum. Mumyalar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.